takim systemie. Te kurwy mnie nie mają, kradą wszelkie dane i biją nic jak mają. Chciałbym się sobą zająć, wynurzyć ma na tafle wody. A jedyne marzenie to być chociaż anonimowy, zwykłym obywatelem, ale ciągną się wyroki. Chociaż z drugiej strony patrząc to jest naprawdę dopik. Mógłbym chociaż kogoś zabić, ukrywać się nie przyzna. A tak zwykły szary człowiek, co ma skłonności do wyznań. Na trakach po tylu batach to mi zostało. Wolałbym mieć chore ciało, a nie poranioną kurzę. Spierdolony łeb od leków, ostatnio już nie kurzę. Co najbardziej mnie bolało, tendencja do wzruszeń. I sypało się węgorze, gdzie wtedy byłeś Boże. Kiedy w chuju miałem ludzi, nikomu nie pomoże. Nigdy bierze wszystko kit, widzi tylko czarną rozpad. Telefon kurier paska, żeby jak najszybciej dostać się do szczęścia. Serotonina, przedłużenie piku i znowu wyjebane. I świat nie jest do kitu, nie myślałem co jest zgane. Ważne, żeby skakał obraz. Z perspektywy czasu kurwa nie polecam tych dostań. I kolegów co fajni są tylko na porubie. Półtora grama w kawę i na tak pijemy budę. No i idąc za ciosem, nie parę ameliny wykręcone w otwory. No to zaraz wychodzimy do kibla i kontra. Bo trochę puszcza, się dziwię, że na placie tu nie wpierdolili lustra. Nieraz nie mogłem ustać, ale swoje zeżeć trzeba. Żywia niedobity browar podczas drogi do nieba. Gdzie fałszywi prorocy mamią cichą iluzją. Radzili przestać dosyć zrozum, ale na próżno. Tak szybki płacze jak i audytorium udręki. Moje życie do tej pory to był jeden wielki metrik. Która chciała strzelać Tuska 72, nie spadę. W głowie jedna wielka pustka i to trochę pojebane. Uczyć was o świadomości, kiedy sam nie potrafiłem bronić resztę godności własnego intelektu. Ale powiem ci naprawdę, teraz kiedy jestem